Skin. Is it any wonder? W trójce w audycji Coś mi świta. 6 minut po godzinie 5. Przed nami natomiast już za moment Rosin Murphy ze swojej najnowszej płyty Hit Parade, która ukazała się dokładnie we wrześniu 2023 roku. Swój 6 solowy album Murphy przygotowała w labelu Ninja Tune, który ma pod swoimi skrzydłami takich wykonawców jak Kelish, jak Young Fathers czy Little Dragon. Słowem tych, którzy nie płyną z tak zwanymi trendami. Zmieniły się barwy, ale pozostał jej stosunek do pracy nad nowymi piosenkami. Nadal woli wymieniać pomysły z jednym producentem, a nie z wieloma. Tym razem jej współpracownikiem został niemiecki twórca DJ Koze. Razem stworzyli album, który jest utrzymany w elektronicznych, house'owych klimatach. Przy słuchaniu Hit Parade niektórym towarzyszy delikatny zawód. Myśleli, że będzie inaczej, ale tegoroczna Murphy to jest artystka, która jest trudniejsza w odbiorze, jest bardziej elektroniczna, ale płynie w utrzymanych w podobnym tempie bitach. Z tego, co przesłuchałem tę płytę, mogę powiedzieć, po przesłuchaniu tej płyty, mogę powiedzieć, że nie jest to Murphy, która pojawiła się wcześniej, a zupełnie inne wydanie, chociażby ten utwór, który już teraz przed nami na to wskazuje, Cuckoo i Rosin Murphy, być może dla tych, którzy jeszcze nie słyszeli jej najnowszego krążka. Play.

Powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji. Deszcz na betonie. Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji? A melodia się urywa ni... Ten utwór budzi we mnie miłe skojarzenia. Planet Funk, The Switch w poranku trójki w audycji Coś mi świta. W styczniu pojawiły się badania CBOS-u na temat tego, jak Polacy postrzegają różne narody. Dominuje sympatia dla Amerykanów, tutaj 65%, nieco mniej lubimy Włochów, 63%, oraz Czechów, 61%. Co do Włochów, najmniejszy odsetek respondentów wyraził do nich czystą niechęć, czyli tylko 5%, a w przypadku Amerykanów ten wskaźnik wyniósł 8%, w przypadku Czechów 7%. To świadczy o tym, że większość nas, większość z Polaków ma bardzo silne, pozytywne skojarzenia związane z włoską kulturą i stylem życia. Tymczasem na przeciwnym biegunie są Rosjanie. 76% niechęci, Białorusini 47% i Romowie 43%. To jest czołówka narodów, do których Polacy są nastawieni nieprzychylnie ze względu na trudne relacje międzynarodowe, zarówno w historii, jak i współcześnie, w tym także na ciążące na nich stereotypy. Obok Amerykanów, Włochów i Czechów całkiem dobrze postrzegamy także Słowaków. Tutaj mamy 60% sympatii, Anglików 55%, a także Litwinów 51%. To drugie miejsce, drodzy Państwo, dla Włochów na podium naszych sympatii chyba jest nie bez powodu, no bo oczywiście oprócz kuchni włoskiej lubimy się także kłócić po włosku.

kosmicznej. Niekontrolowane powroty niektórych z nich stanowią wielkie ryzyko dla infrastruktury na Ziemi, a także dla bezpieczeństwa ludzi. Chińczycy nie przejmują się tym, co stanie się z ich modułami czy rakietami po testach lub odbyciu misji. Wiele z nich w zupełnie niekontrolowany sposób spada na Ziemię. Chińczycy mają problem nie tylko z odpadami w kosmosie. Czytałem gdzieś, że chińskie sądy i administracje budynków od dawna walczą z plagą tak zwanych zabójczych śmieci. Otóż potrafią wyrzucać różne przedmioty z mieszkań, które trafiają w auta, w przechodniów, powodując obrażenia, a nawet śmierć. Ostatnia policja w Chinach zabezpieczyła kukurydzę, aby przeprowadzić na niej badanie DNA. Wcześniej warzywo spadło na pewną kobietę. Trzymajmy porządek. Szczyl i Piotr Rogucki i Cień już teraz w Trójce. Zobaczyć w końcu cię, mam szczęście, że jestem przy tobie, chociaż nie chcę. Rzucasz mnie w tym mieście, w którym smutno mi bez ciebie. Coś mi świta w Trójce. Kwadrans pozostał do godziny 6:00. False i My Number. Na razie jeszcze nie u nas, ale w Ameryce rynek pracy dla wykwalifikowanych pracowników niższego szczebla przeżywa odrodzenie. Od pewnego czasu ten rynek przeżywał kryzys, jako że wiekowi fachowcy odchodzili na emeryturę, a młodzi nie garnęli się do tak zwanych brudnych profesji. Z pomocą przychodzą przedstawiciele tak zwanego pokolenia Z, którzy odnaleźli swoje powołanie w zawodach, które są przeciwieństwem pracy w biurze. Młodzi ludzie odnajdują nie tylko sens, ale przede wszystkim wielką chęć do pracy w takich zawodach jak hydraulik, glazurnik, spawacz, elektryk, pracownik budowlany i wiele innych. Rocznie wynagrodzenie takich specjalistów w Stanach Zjednoczonych to jest co najmniej 60 tysięcy dolarów, czyli około 240 tysięcy złotych. Ten nowy trend ma swoje odzwierciedlenie w liczbach. Przykładem może być chociażby średnia wieku stolarzy, który spadł z 42 lat do 40, a wiek elektryków odmłodniał o prawie 3 lata. Jak informuje gazeta The Wall Street Journal, rosnące wynagrodzenie, a także nowości w technologiach, w profesjach, które dotąd uznawano za pogrążone w stagnacji albo zacofane, są wielkim magnesem dla młodych ludzi. W ubiegłym roku liczba osób, które zdecydowały się zapisać do zawodówek, wzrosła o 16%, a w branży budowlanej aż o 23%. O rynku pracy nie tylko już dzisiaj w Trójce, drodzy Państwo, w audycji Winien i Ma już po 9:00. A teraz Bon Jovi i Living on a Prayer.

polskiej muzyki. Przypomnijmy, od 12 do 14 kwietnia w Łodzi. A już za chwilę poranne zapraszamy do Trójki, a w nim Robert Grzędowski będzie mówił m.in. o tym, że piątek to ostatni dzień kampanii wyborczej przed wyborami samorządowymi. Dziękujemy za wspólne spędzone 2 godziny. Realizująca Irena Dan i prowadzący Rafał Wodziński. Dziękuję. Do usłyszenia. I woke up to the morning sky first, baby blue, just like we rehearsed. When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, brown, brown, brown, till I'm clean. Then I walk, I'll be shaded by the trees, by a meadow of green, oh, by the mile. I'm headed to town, town, town, in style, with all my favorite colors, yes, yes. All my favorite colors, right. My sisters and my brothers, see them like no walls or blue skies, we gon' fly, feel alright.